Barbara, dorzuć jeszcze laptopa. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Acer do pracy i nauki. Intel Core i7, pamięć 16 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 września, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Państwo palestyńskie uznane przez Wielką Brytanię, Kanadę i Australię. Brytyjski premier mówi o ratowaniu nadziei na pokój. Niemcy donoszą o przechwyceniu rosyjskiego wojskowego samolotu rozpoznawczego. W ten weekend miał się pojawić nad Morzem Bałtyckim. Coraz więcej cyberataków w Belgii. Wciąż są problemy na lotnisku w Brukseli. Wielka Brytania, Kanada i Australia uznały państwo palestyńskie. Brytyjski premier Keir Starmer podkreślił, że to sposób na uratowanie nadziei na pokój. Działania Hamasu, rząd izraelski eskalujący konflikt, przyspieszająca budowę osiedli na zachodnim brzegu. To sprawia, że nadzieja na rozwiązanie dwupaństwowe znika, ale nie możemy pozwolić, aby to światło zgasło, stwierdził w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Kanadyjski premier Mark Carney napisał, że jego kraj oferuje też partnerstwo w budowaniu pokojowej przyszłości, zarówno dla państwa palestyńskiego, jak i państwa Izrael. Premier Australii Anthony Albanese stwierdził, że aspiracje narodu palestyńskiego do posiadania własnego państwa są od dawna pielęgnowane i uzasadnione. Rosyjski wojskowy samolot rozpoznawczy IU-20M został przechwycony nad Morzem Bałtyckim przez dwa niemieckie myśliwce Eurofighter. Informuje o tym niemiecki dziennik Bild. Podano, że do incydentu doszło podczas tego weekendu. Informacje o przechwyceniu maszyn potwierdziło niemieckie lotnictwo. W piątek rosyjskie samoloty wojskowe naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, a także przeleciały nad platformą Orlenu na Morzu Bałtyckim. Teraz jeszcze skutki wcześniejszego naruszenia przestrzeni powietrznej nad Polską. Dron znaleziony na Lubelszczyźnie to maszyna typu Gerbera, określana mianem Wabika. Bezzałogowiec znaleziono przed południem. Osoba, która przebywała w lesie na grzybach, znalazła drona. Możemy potwierdzić, że jest to dron typu Gerber. Dron umieszczony był w okolicy mniej więcej około 1500 metrów od najbliższych zabudowań w lesie. Także tutaj możemy potwierdzić, że nikt nie ucierpiał, nikomu nic się nie stało. Przekazał Damian Stanula z Żandarmerii Wojskowej w Lublinie. Szczątki obiektów przypominających drony znaleziono też rano w dwóch miejscach w województwie mazowieckim. Około 20 rosyjskich dronów wtargnęło do Polski w nocy z 9 na 10 września. W Belgii każdego dnia rośnie liczba cyberataków. Alarmuje o tym tamtejsze Centrum do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Od piątkowego wieczoru problemy były na międzynarodowym lotnisku w Brukseli. Nie działał tam elektroniczny system odprawy i wejście na pokład samolotów. Z tego powodu dzisiaj nie odleci na przykład samolot do Warszawy. Odwołane są też przyloty m.in. z Londynu, Barcelony i Genewy. Sytuację monitoruje nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Wczoraj na lotnisku był wielki chaos, dziś zwiększona została liczba personelu ręcznie odprawiającego pasażerów. Część samolotów odleciała już punktualnie, ale są też i 3-godzinne opóźnienia. 44 loty zostały odwołane. Lotniska są szczególnie narażone na ataki, podkreślał w rozmowie z telewizją RTL ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa David van der Rost. Powodem jest duża liczba zewnętrznych dostawców usług. Wyzwaniem jest więc próba zabezpieczenia wszystkich tych systemów. Jako niepokojącą ekspert określił rosnącą liczbę cyberataków w Belgii. Każdego dnia są zgłoszenia od firm, które borykają się z problemami. Ofiarami cyberataków padają też szpitale. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. Coraz więcej kolizji i wypadków z udziałem dzikich zwierząt na drogach w warmińsko-mazurskim. Na jezdni często można spotkać na przykład łosia. Łoś to jest zwierzę, które osiąga do 600 kilo i zderzenie z takim łosiem, no niestety, kończy się tragicznie często. Łoś po prostu idzie. On sobie idzie i on się nie przejmuje tym, że jadą samochody. On stwierdził, że przejdzie i idzie. I nie należy liczyć na to, że on się zatrzyma. Ostrzegał Przemysław Pierunek z Nadleśnictwa Iława. O uważną jazdę apelują też policjanci i jako przestrogę podają statystyki. Większość zdarzeń z udziałem zwierzyny są to kolizje. Policjanci od początku roku na terenie Warmii i Mazur odnotowali 880 kolizji, 8 wypadków, w których 11 osób zostało rannych. Mówiła Karolina Chrękiewicz z Policji w Olsztynie. Najwięcej wypadków z udziałem dzikich zwierząt jest na przełomie lata i jesieni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

połowie, no i oceniamy straty, patrzymy, co zrobiliśmy dobrze, no i gramy dalej. Tak, już nauczeni doświadczeniem, jak działać, żeby było jak najlepiej. No to od czego zaczynamy drugą godzinę? Od czego? Od pozdrawiam dziewczyny, moje koleżanki, i ale nazwa dla mnie... Enchanted Hunters. Dokładnie, utwór przyjaciela i pozdrawiam wszystkich przyjaciół i nieprzyjaciół. Szans. Wchodzimy w tłum, co też przywiodło nas tu. Uśmiechasz się do mnie inaczej. Czy tak jeszcze patrzy przyjaciel? Kolego, chodźmy stąd, przydasz mi się, widzisz jak opłakuję go. Ty opłakujesz ją, krótki spacer, więc nie zdążę rozmyślić się. Jest pięknie, dopóki tu jestem. Thank you. To może ja powiem. Enchanted Hunters. Dokładnie tak. Pozdrawiamy. Hejo, hejo, dziewczyny. I wszystkich przyjaciół, jak już powiedziałeś wcześniej. I wszystkich przyjaciół i nieprzyjaciół, ale zafasowały, nie? Super, nie, no taka niedzielka, są. Która jeszcze trochę tej psychodelii z piątku nam trochę... Mm-hmm. I te ciekawe harmonie i to wszystko, co się dzieje w muzyce tego składu. No tak, ja jestem fanką, przyznam ja szczerze. Ja też. Mm. Byłem teraz ostatnio na Magdy koncercie w Chmurach z jej solowym materiałem. Czekajcie, naprawdę, to jest sztosiwo. Mm-hmm. Ale trzymajmy się tego odjechaństwa i psychodelii i posłuchajmy utworu pod tytułem Ekstazji. I nie chcę wyjść na jakiegoś Szwedoluba, ale to chyba jest szwedzki duet. To jest chyba znowu szwedzki duet. To zaraz duet. Sprawdzimy, no. A jeszcze mam jeden szwedzki duet. Ale... Z czego to się bierze, powiedz mi? Ty no chyba zaczęło się od aby, a teraz to cały czas jest we mnie chyba. Mhm. No to zaraz skontrolujemy, czy to znowu szwedzkie, czy nie, no, myślę, że będzie dobrze. Tak? Okej. Okay. Przepraszam. Chciałem poprosić szybko Matiego, żeby pokazał nam, jakie nasze imiona i nazwiska miały po szwedzku były, bo jak się okazuje, duet, którego słuchaliśmy chwilę temu, duet, który pojawił się chwilę temu na antenie, też jest ze Szwecji. Sprawdziliśmy Elin Kastlander i Joakim Benon. I to był duet JJ. Kolejna propozycja Błażeja Króla muzyczna Blasiusa ze Szwecji. Blasiusa Kunga, jakbyśmy tak. I sprawdziliśmy też Justynę i Justynę Dudgravare. Tak, to my. To właśnie. To duet my. Prowadzących dzisiejszy. Tak, tak, tak. To co, teraz coś po polsku chyba? Po polsku i lecimy do Gołębnika. Miasta, miejscowości, nie wiem teraz, gdzie bytuje Kiełas, bo to jest artysta wybitny, piękne melodie, mocne teksty, pięści jak bochny chleba. No i co, no tylko zanurzyć się w tym świecie, no i co, a co wy z tym zrobicie, to już nie jest naprawdę... To mój dan, zdechła zima, kwitnie maj. Jak rodzina wolisz za, jak eks dziewczyna albo chłopiec, z którym nie chcesz spać, z którym nie chcesz spać. To mój dan, zdechła zima, kwitnie maj. Jak rodzina wolisz za, jak eks dziewczyna albo chłopiec, z którym nie chcę spać, z którym nie chcę spać. Goni mnie koleś na stopie, telefon łączy łokcie. Chciałbym, żebyś do obiegi poprawił kontekst. Jestem Kiełas, jestem wolnościowcem. Marzą mi się chociaż testy na wyborce. Nim mnie koleś na stopie, filmem straszy na kompie, że tam znaki. Widziałem, że nagrywasz, to był akapit. Chociaż jedna cegiełka do twojej terapii. O Jezu, jakoś tu nie czuję gniewu. To przez kolegów, albo to wina braku długich włosów na odpływie zlewu. Wybacz ten rebus. Wybacz ten rebus, no. To mój dan. Zdechła zima, kwitnie maj. Jak rodzina jak eks dziewczyna albo chłopiec, z którym nie chcę spać, z którym nie chcę spać. Stoją dwie baby na poczcie, jedna drugiej prawie co nie potnie. Pierwsza coś o karłach gada, kolejna o bronie. I slow-mo wyścig, ta która poda lisy, spoconymi dłońmi jakby wysyłała grypsy. A ja już nie wiem, dlatego znowu jesień. O rozum pyta serce, ciągle chyba je masz przy sobie, bo ci się tak trzęsie. Za chwilę zdjęcie, będą te pani na strychu gdzieś w pudełku zakurzone lub tapczanie. A ja stoję jak idiota i się tak patrzę na nie, bo to żywa historia, której namierzali w głowie. Gdzie te dziewczynki, co skaczą na betonie? Nie mogę się pogodzić, co zrobili z wami te parszywe gnoje. Na koniec jednak złagodziły nerwy, bo to specjalność narodowa. Uśmiech przez zaciśnięte zęby. Zaciśnięte zęby, nie. To mój dan. Zdechła zima, kwitnie maj. Jak rodzina wolisz za, jak eks dziewczyna albo chłopiec, z którym nie chcesz spać, z którym nie chcesz spać. To mój dan. Zdechła zima, kwitnie maj. Jak rodzina wolisz za, jak eks dziewczyna albo chłopiec, ale żeś zaszalał. Kwitnie maj, tak akurat no, wrześniowo. Poezja i naprawdę to polecam Błażej Król. Naprawdę to można się wgłębić. Są no takie ostre kąty i takie momenty, które, z którymi nie do końca musimy się zgadzać, ale jakże pięknie znaleźć się w świecie Kiełasa i... No tak, tak. Tak, to jest emocje. Bardzo ciekawe uniwersum też, to co on potrafił stworzyć swojego czasu. Tak. Ale wracajmy do Szwecji. Nie ma co, słuchajcie, dzisiaj mamy jakiś taki, no, nie wiem, jak się nazywa. Dzień szwedzki po prostu. Dzień szwedzki, tak, to tak możemy Błażejem powiedzieć. Królem. Chciałbym pozdrowić teraz po szwedzku, ale niestety nie będę wymyślał. To jest duet The Knife. Czwarty duet, ale to jest zupełny przypadek. Rządzi się kluczem moja lista, ale klucz to jest tylko polski zagraniczny wykonawca. Natomiast jestem sam zaskoczony tymi czterema duetami szwedzkimi. Czyli przeplatanka polskie-szwedzkie jednak, tak się zastanowimy. Dokładnie, tak. Duet The Knife. No i tyle. Marble House. Polskie, szwedzkie, polskie, szwedzkie. Polskie, szwedzkie. To teraz no, polskie weszło, zaraz, nie? Teraz polskie. No właśnie, nastąpił ten moment teraz, kiedy no się tak, pojawi no twoja tak. piosenka. To jest ten moment w tym YouTube'owym memie, gdzie ci chłopcy wchodzą do tej rury i jeden mówi, ja się cykam. To ja jestem tym, który mówi, że się cyka. No bo wiesz, się odbioru. No nie boję się, nawet tak zdejmę cykasz, słuchawki, nie? Cykam się po prostu, ale jest to mój ulubiony utwór z nadchodzącej płyty, która już w piątek, czyli 26 września pojawi się. Tam, gdzie teraz się pojawiają rzeczy. Mm-hmm. To zdradź tytuł może chociaż jeszcze zanim nam piosenka wybrzmi. Tytuł piosenki no, to piosenki. Strzeż mnie. No to słuchamy. No to proszę. Daj siły No widzisz, cykałeś się, nie było takiej potrzeby. Tak, nie bolało tak bardzo. No, bardzo ładna piosenka i będzie można ją usłyszeć na płycie, która można w ten piątek się ukaże. Tak, i na koncertach. Mhm. 5 października już zapraszamy od Torunia, zaczynamy klub od nowa. Wpadajcie zobaczyć. Mhm. Niezwykle dużo strun będzie tym razem na scenie. No właśnie, bardzo gitarowa to płyta chyba jest, tak, z tego, co widzę. Ja chciałem i tak sobie. Mhm. Ale masz jakiś konkretny powód, dlaczego akurat wracasz do gitar? To jest kryzys wieku średniego. 41 lat i no wracam do gitary, która ten powrót nie jest takim do końca powrotem, bo i tak te moje wszystkie utwory powstają na gitarze jako pierwszym instrumencie, tak. Ale gdzieś ten syntezator, ta elektronika, około elektroniczne rzeczy gdzieś tam mnie przykryły, a nagle kurczę gitara i takie... Paweł Krawczyk, który też się pojawił jako producent i kurczę koleś, który zmiksował, który... Czyli sporą mu część prac oddałeś, chyba. No tak? Zupełnie, to jest album, w którym prawie nic nie robię. No w sensie, jeżeli chodzi o wykonawstwo, bo przyniosłem utwory, kompozycje z jakimiś tam zalążkami riffów, no i Paweł podziałał. Wspólnie podziałaliśmy i podziałał i jest jak jest. No, zobaczymy, jak brzmi całość już na dzisiejszy piątek. Zobaczymy. Tak jest, usłyszymy. No dobrze, to co teraz planujemy antenowo, powiedz mi? Lecimy do Francji. O, do Francji tym razem. No tym proszę. Razem do Francji, no jak już tak się rozpaśliśmy w tym podróżowaniu, to Francja. Thank you. którzy pasy paradamy, my godzimy, a ty zaczęli wszystko zadłać. No i byliśmy we Francji, Air France. Już wróciliśmy, już jesteśmy z powrotem. Niech się państwo nie cierpliwią, jesteśmy z powrotem i... Tak, i będziemy tutaj jeszcze całkiem sporo, do 17 przynajmniej. No, no tak. Tak, z muzycznymi wyborami Błażeja Króla. No to co teraz? Znowu polskie. Siostry Wrońskie, pozdrawiamy Warszawę, ballady i romanse. No i tak. Palę fajka po wyjściu z jeziora. Chodzę w klapkach po ciepłym asfalcie. Pada deszcz, raczej nie zmoknę. Przed zamknięciem zdążę do sklepu. Kończę szkołę od pierwszego. I z tym hasłem możemy startować w poniedziałek. No. A co się dzieje w poniedziałek? No co się dzieje? Kolejny tydzień się rozpoczyna, dlatego bohatersko wchodzimy w poniedziałek przez te meandry końcówki niedzieli. Tak, jesteśmy już przygotowani odpowiednio. Dla ciebie tak. Też poniedziałek intensywny, nie tylko poniedziałek, cały tydzień, bo przecież w piątek premiera płyty i dużo nudy. Się będzie działo. Ja nie lubię nudy. I, a że mam takie, taką możliwość nienudzenia się, także ja wykorzystuję ten brak nudy. No i bardzo dobrze. No, dzisiaj na trójkowej antenie nudy również nie ma. Nie ma. Trochę byliśmy na plaży, tutaj jakieś bohaterskie czyny, a jeszcze przed nami przecież nigdy coś tam, kolejny utwór, Radio Depth. Never Follow Switch, tak? Tak. No to słuchamy. Słuchamy. They're excluded, I don't care about them. No, they don't matter to me. It's for us. Okej, wracamy. Szymon 600. Przenosimy się na zachodnią stronę Polski, pomorskie. Dokładnie, no i co? Do Gryfina się przenosimy. Do Gryfina się przenosimy, tak? Braty z Rekemna. No i słuchamy tego pięknego tekstu. zero. Panie doktorze, przecież to jest chore. Zamiast cekinów wysadzanie miast. Pochody, żeby wyprowadzić z równowagi media. Roztropnie ciasno opinają pupy. W czasach, gdy pupy służą ludziom również do lizania. Halo, kierunkowy zero, halo. Nasze mundury, złote motory. Kręci się świat, całujesz mnie. Obiecywali nam złote góry. Wpadliśmy w krzaki, ach co za pę. Nie wiem, jak gączka w kąsie odbija po spojrzeniach, z których nic nie będzie. Nic nie będzie. Znowu damski but odcisnął ślad na trawie wokół mej internetowej skrzynki. Przez telefon ktoś namawia mnie na pasażerskie loty w kosmos. I odmawiam, choć ostatnio zakończyło się to wodowaniem. A to, że stoję tu przed państwem, czy to znaczy, że rozmawiam sam ze sobą? Sam ze sobą. Czy może tyle, że na popularność trzeba sobie zapracować? Skąd się biorą ludzie, którzy dzielą słowa na poezję i publicystykę? Burza nie ma, nie boimy się, za to warto umrzeć. Stróża nie ma, nie boimy się, za to warto umrzeć. Stróża nie ma, nie boimy się, za to warto umrzeć. Braty z rakiem na Szymon 600. Bardzo ładny tytuł. No i w ogóle muzyka, którą na dzisiaj przyniosłeś, to były naprawdę piękne, inspirujące rzeczy. Dzięki. Polsko-szwedzkie. Polsko-szwedzkie, tak. Tutaj ten, tutaj tamten, tamta. Błażej Król, drodzy państwo, właśnie, bo to już jest. Dziękuję, Justyna Grabarz, bardzo dziękuję. Ja również, tak. Agnieszka Łukasiewicz audycję dzisiaj Agnieszka, realizowała. Dzięki. I co? Mam nadzieję, że wszyscy bawili się dobrze, z jakąś emocją. Mhm. No i do zobaczenia. A co na zakończenie? Aha, Bogdan Raczyński, łamiemy klucz, polska, niemiecko, ale to jest instrumentalny utwór. I... My love, I love. Do tak, usłyszenia. Trzymajcie się. Autopromocja.